Nika moyanga na papa, suka seli wao mama. Basili sasema roba, ezali etina ya nzambe. Aye mama o mama, ayo mama o mama. Mbula sambo ya libala mama yenge. To vandinga na papa mama mama yeye. Babru ya releki mama mama yeye. Papa nangai Yabino Yabiso baso mama mama yeye. Oh papa Nika moyanga na papa suka seri wa o mama. Basili sase maroba ezali etina ya nzambe. Aye mama o mama, ayo mama o mama. Likambwanda kwa moto mama mama yeye. Botika kakokoto mama mama yeye. Botika biloba loba mama mama mama. Botika bakutukulu mama mama yeye. Libala nangai ebanda bomwana natosaka papa mama mama yeye. O oh, papa Nika moyanga na papa suka seri wa o mama. Basili sase maroba ezali etina ya nzambe. Aye mama o mama, ayo mama o mama. Mama nangai bina nzela ya rayo yoko pe mater.